Nechte mě být. Ozvalo se nečekaně ve chvíli, kdy jsem dokráčel asi do poloviny kostela. Hlas byl překvapivě mladý, přeskakující a patřící dívce. Nebo klukovi s hodně tenkým hlasem. Není vám něco? Zavolal jsem zase takovou nemastnou neslanou větu. Jako vystřiženou z katastrofických filmů. Nechte mě na pokoji, nikomu nic nedělám. Odvětila ta slečna. V tu chvíli jsem si už jejím pohlavím byl jistý. Krčila se za jedním ze svislých trámů, objímala jej bělostníma, štíhlýma rukama a upírala na mě pohled divoké kočky. Velké tmavé oči měla obkrouženy výrazným nalíčením, vlasy jí místy stály jako 20palcové hřebíky a kdyby mě tahle dívčina vzbudila o půlnoci v mé posteli, asi bych chvíli věřil na upíry. Její krvavě rudé rty ostře kontrastovaly s přirozenou bledostí obličeje. Domyslete si náušnice ve tvaru obrácených křížů, černý rolák pod koženou bundou pokrytou tu řetězy, tu cvoky a máte přesně to, co jsem spatřil pod střechou karvinského kostela. Docela nečekaný obrázek, když se to tak vezme. Klídek, holka, jen mě zajímalo, kdo to na mě se shora kouká, přišel jsem na tykání. Otec Stoklasa je přeci jen asi o něco starší než mé původní já a téhle holce nemůže být víc než 15 nebo 16 roků. S těma vytřeštěnýma očima navíc vypadá ještě mladší. Nechte mě být, otče. Jak se přiblížíte, skočím. Zaječela dívka. No to mi ještě chybělo. To by sis asi dost natloukla, pokusil jsem se odlehčit situaci mírným vtípkem. Bradou jsem přitom ukázal na kamennou podlahu hluboko pod námi. Holka mé gesto sledovala pohledem. Její ruce se v zápětí k věkovitému dřevu přimkly tak pevně, až bolestně zaskřípělo. Sebevražda, jasně. K sebedestrukci se musí přistupovat s jinačím fortelem. Já bych mohl vyprávět. Ještě krok a skočím. Probodla mě zmalovaná slečna pohledem. V očích se jí zračilo dílem odhodlání, dílem šok, ale hlavně bolest. Toho jsem si všiml až ve chvíli, kdy se pohnula, jako by chtěla vstát. Nepatrnou škvírkou mezi taškami jí do obličeje padlo trochu časného ranního světla a já náhle zvážněl. Něco podobného jsem mýval v očích i já. Celý uplynulý rok života. OK, už se ani nehnu, zastavil jsem. Jděte pryč, tohle není vaše věc. Zase zaječela holka. Z toho jejího hlasu mě začíná bolet hlava víc, než jsem si ještě před chvílí myslel, že je vůbec možné. Natlučené lebeční kosti jakoby pod jeho vlivem nějak rezonovaly, nebo co? Hele, máš pravdu, zdvihl jsem defenzivně ruce. Není to moje věc. Kdybych tě nezahlídl, jak si mě prohlížíš, vůbec bych nevěděl, že jsi tady. Ale už se stalo. Byl jsem zvědavý, kdo se tady schovává, vylezl jsem sem a našel tě. Kdybych teď odešel, asi by mě za to policajti neměli rádi. To poslední byla bohapustá lež. Policie mi může být naprosto ukradená. O svém svědomí už to tak razantně prohlásit nemohu. Vaše starosti jsou mi uprdele. Vybuchla najednou holka emotivním křikem. Okamžitě zmizte, nebo skočím. Tím mě tak trochu naštvala. Hele, kočko, jestli jsem to dobře pochopil, tak si sem vylezla, aby ses rozplácla tam dole. Takže to uděláš, ať už tu jsem, nebo ne. Takže je úplně jedno, jestli tu zůstanu, nebo půjdu do prdele. Takže víš co? Já si tu teď hezky sednu a ty dělej, co umíš. A usadil jsem se na trám jako na koně. Sice Stoklasovi zamažu šaty, ale co je mi do něj? Holce vzal můj proslov na chvíli řeč. Její oči po mně metaly jeden blesk za druhým, zatínala temně nalakované nehty do dřeva a kolečka jí v hlavě šrotovala téměř nahlas, jak se snažila vymyslet nějaký protiargument. Já jí mohl poradit, že nejlepší odpověď na můj proslov by byl rázný čin, ale nechtěl jsem ji nevhodně motivovat. To metání blesků a zatínání nehtů trvalo snad minutu, možná minutu a půl. Pak z dívčích očí vytryskly doslova vodopády slz. Zhroutila se vedle svého milovaného svislého trámu, opřela se o něj čelem a rozječela se na celý kostel. Nesnáším ženský pláč. Nejspíš jsem tak trochu citlivka, ale já si zkrátka nemůžu pomoct. Opatrně jsem vstal, otřel si umazané ruce o už bez tak odepsané kalhoty a pomalu, pomaloučku došel až k té ječící slečince. Ani nezdvihla oči. Zase jsem se usadil, chytil se levou rukou jejího trámu a pravou ji neobratně vzal kolem ramen. Zavila jako kotě pálené žhavým železem a málem sletěla, jak se mi pokusila padnout do náruče. Jestli nemáš nic proti, tak bych si našel lepší místo, co říkáš. Řekl jsem tak jemně, jak to jenom šlo. Jen se na mě strhaně podívala a razantně přikývla. Slzy smíchané s líčidly mě skoro pocákaly. Dostat ubrečenou holku z trámovité půdy nebylo jen tak. Nevím, v jakém psychickém stavu jsem předtím lezla, ale teď se jí strašně klepala kolena. Mimochodem má moc pěkné nohy a docela nezimně krátkou sukni a já ji musel pevně držet, abychom nesletěli oba. Cestu nám zpestřovalo to, že pro slzy skoro vůbec neviděla, vzliky jí otřásaly celým tělem a občas potřebovala zastavit a podržet v náručí. Kdyby nás někdo viděl, asi by buď trnul hrůzou, nebo řval smíchy. Nevím, mě přepadaly oba tyhle ty pocity najednou. Nejhorší na procházce po trámoví byly bezesporu chvíle, kdy jsme se museli vyhýbat svislým trámům, podpírajícím střechu. Kolem něčeho takového se musí rázně přehoupnout. Je tam strašlivě málo místa. Je dobré mít na to pořádné boty, pevný krok a držet se oběma rukama. Já z toho všeho měl jen ty boty. Jinak jsem musel pořád držet holku vybavenou klouzavýma bodkama s podpatkem, musel jsem se starat víc o její rovnováhu, než o své vlastní bezpečí a ten suchý holubý trus najednou strašně klouzal. Nezapomenutelný zážitek. Zlaté 14. patro. Holka se mi sesunula do náručí jen milisekundu poté, co jsme stanuli na pevné zemi před těmi malými dvířky. Konejšivě jsem ji hladil po vlasech, občas přidal poplácání po zádech a jinak jsem vůbec nevěděl, co dělat. Jen mě napadlo, že nejlepší lék v podobných případech bývá nechat dotyčného vyplakat. Co se holky týkalo, vypadalo to tak na týden, možná dva. Řvala jako protržená. No tak, uklidni se, všechno bude dobré, pokusil jsem se ji uklidnit ve chvíli, kdy mi její slzy prosákly kabátem, sakem i košilí a zastudily na holé kůži. Dívčiny ruce mě pod dojmem mého hlasu jen pevněji sevřely a jinak jsem nepozoroval žádné změny. Tak jsem se aspoň usadil na poslední schod, dívčinu prakticky na klíně. Snad od toho studeného kamene nechytím revma do kostrče. Utišení přišlo odhadem za čtvrt hodiny. Tou dobou už se do mě dávala regulérní zima, začínal jsem se nudit a doufal jsem, že ta holka s brekem někdy přestane. Sem tam se mi taky hlavou myhla myšlenka, jestli jsem ji radši neměl nechat skočit. Ke svému vlastnímu životu jsem přece tolik ohledu plnosti neprojevoval, takže co je mi do nějaké neznámé patnáctky. Ať si skočí, když chce. Bohužel, věc nebyla ani zdaleka tak jednoduchá. Hlavně pro mé svědomí. Přeci jen je to rozdíl, zabít sám sebe a nechat skočit nějaké vystresované děcko, co se vlastně ani zabít nechce. V mém případě stálo za mým rozhodnutím moře času. Uvažoval jsem o konečném řešení dlouhé měsíce. Probíral jsem to ze všech stran. Snažil se najít všechna pro a proti. Dá se říct, že jsem na to šel vyloženě vědecky. Výsledné rozhodnutí bylo rozumově nevyvratitelné. Tahle holčina se naopak psychicky hroutila přímo před očima, smrti se evidentně bála a vůbec působila jako klasický případ někoho, kdo se jenom snaží upoutat pozornost. Takový ten učebnicový případ člověka, co se nacpe prášky na spaní a v poslední chvíli zavolá nejlepší kamarádce. Ne, že bych to nějak znevažoval, jenom říkám, že není sebevražda jako sebevražda. Tedy spíš moje svědomí to říká. No tak, uklidni se, už je to dobrý, použil jsem další větu vykoukanou z televize. Dívčina se mě tentokrát nepokusila rozdrtit, jen mocně potáhla umazaným pršáčkem a upřela mi ty svoje kukadla zblízka do obličeje. Bude to znít strašně knižně, ale ten pohled mě zasáhl přímo do srdce. Omlouvám se, otče, je mi to líto, vypravila ze sebe slečna. Z nosu jí teklo, oční stíny měla přes půl obličeje a víc než dospívající ženu teď připomínala desetileté děcko, co si vypůjčilo maminčinu kosmetiku a v zápětí za to dostalo na zadek. Dojemný pohled. Nemusíš se omlouvat, vylovil jsem z kapsy kapesník. Slabá chvilka občas přijde na každého, to je přirozené. Jen jsem tu poslední větu vypustil z úst, napadlo mě, že zním přesně jako kněz, za kterého mě holka považuje. a že bych jí měl možná říct, že žádný kněz nejsem. Ovšem chtěl bych vidět toho génia, co by takové vysvětlování zvládl. Chtěla bych se vyspovídat, musím se vyspovídat. Vypadlo najednou z holky zuřivě si osušující oči. Až jsem se lekl, o postupu zpovídání toho vím asi tolik, jako o sexuálních rituálech hárajících fretek. Velké kulové, jistě, půjdeme najít nějakého kněze. Ten tě určitě vyslechne, pokusil jsem se z prekérní situace elegantně vybruslit. Ale vy jste kněz, vyspovídejte mě, prosím. Já nejsem kněz, šel jsem se jenom pomodlit, zalhal jsem bryskně. Jsem tady úplnou náhodou. Holka se rozeřvala jako na povel. Zabralo mi to dalších 10 minut konejšení, hlazení a objímání, než jsem z ní vypáčil, kde je problém. Ona mě zná. Ví, že se jmenuju Stoklasa. Ví, že jsem kněz. V kostele, v tomhle kostele, byla naposled před 5 lety, pak se dala k satanistům a teď si myslí, že přijde do pekla. A že proto jí odmítám udělit rozhřešení. Protože je zatracená, protože už jí není pomoci. A to by mě teď zajímalo, jak jí to mám vysvětlit. Začal jsem zlehka. Víš, myslím, že došlo k omylu. Já vážně nejsem kněz. Přísahám. Nejsem ani křesťan. Spíš patřím k těm tvým satanistům, začal jsem mírným, přátelským hlasem. Holka na mě upřela ta svá obrovská kukadla, ale nerozeřvala se s novým zápalem, ani mě neobvinila ze lži. Stoklasa má důvěryhodný obličej, za což jsem mu teď vděčný. HM, jak se vlastně jmenuješ? Ale vždyť. Zase se jí roztřásla ramena. Ne, počkej, ty mi nerozumíš, vpadl jsem jí do počínající hysterie. Není to tak, že bych si na tebe nepamatoval. Já tě opravdu vidím prvně v životě. Přísahám. Ale, nejmenuju se Stoklasa. Jsem Martin Šolar. A ty, Lánská. Simona. Ale, jo, já vím, vypadám jako někdo, kdo tady dělal kněze, že? Jo. Teda ne. Vy jste kněz. Vždyť jsem k vám chodila ke zpovědi, vždyť jsme spolu mluvili o víře, vždyť jste se mnou trávil tolik času, když se naši. Já vím, že jsem udělala chybu, ale nemůžete dělat, že mě neznáte, to není fér. Zase se rozeřvala. Sakra, holka, uklidni se. Vyjel jsem na ní. Když říkám, že nejsem Stoklasa, tak je to pravda. A vůbec, proč bych ti měl lhát, proč bych měl tvrdit, že jsem, kdo nejsem? Protože jsem odešla z církve, protože jsem se dala satanovi, protože jsem černá ovce. Popadla mě neovladatelná touha obrátit zrak k nebesům a otázat se, co jsem komu udělal. Vzhledem k místu a okolnostem jsem neovladatelnou touhu ovládl. Ona by ta odpověď taky mohla přijít a mohla by být ještě horší než prve. Radši nedráždit hada bosou nohou. Hele, Simono, já vím, že je to neuvěřitelné, ale prostě si mě s někým pleteš. Já se v křesťanství moc neorientuju, ale kdybych byl kněz, asi bych tě nemohl trestat tak, jak si to představuješ, ne. Pokud vím, tak vždycky existuje nějaké vykoupení nebo odpuštění, nebo jako tomu říkáte. Odpustky. Teda myslím rozhřešení, pokání. No však víš. Zkrátka to, co říkáš, nedává smysl. Chápeš. Jo. Máte asi pravdu. Nezlobte se. Nezlobím se. Mám tě doprovodit domů, nebo k někomu. Nevím, proč seš tady, ale nějaká sebevražda nikdy nic nevyřeší. Věř mi, něco o tom vím, neodolal jsem a dodal. V oku se mi snad i nostalgicky zalesklo, když já nikoho nemám. Vůbec nikoho. Já už nemůžu dál. Zase se rozeřvala, že jsem sem vůbec lezl. Když si to tak vezmete, není to vůbec špatné být na světě sám, nemít jedinou bytost, na které by vám záleželo. Můžete si s vlastním životem dělat, co vás napadne, nemusíte se zodpovídat nikomu, jen sobě samému. Je to možná nedospělé, dětinské, ale je to tak. Proto jsem opravdu nebyl ani trochu nadšen, když se mi Simona emotivně zhroutila do náruče. Zodpovědnost za cizí děcko je něco příšerného. Jasně, mohl jsem se zvednout a odejít, ale tahle praštěná holka by se taky mohla vrátit zpátky na půdu. Kdyby si pospíšila, možná by mi stihla dokonce spadnout na hlavu dřív, než bych došel ke kostelním bratům. Kdyby aspoň neměla ty zatracené hluboké hnědé oči, jimiž mi připomíná Veroniku, sakra. No, já vážně nejsem kněz, ale co kdyby ses zkusila vypovídat? Prý to dost pomáhá, pohladil se mi otcovsky po vlasech. Když jsem je tuhle srovnával s hřebíky, ani jsem moc nepřeháněl. Sice jsem si ruku nepoškrábal, ale vážně moc nechybělo. Simona se mi po mých slovech lehce vymanila z náručí, usadila se pohodlněji na tom nepohodlném schodě, vrhla po mně pohled raněného koloucha a pak spustila. Monotónním, nevýrazným hlasem přerušovaným jen občasným popotáhnutím. Narodila se do vzorné křesťanské rodiny. Do detailů se nijak zvlášť nepouštěla, ale já si stejně představoval modlení před každým jídlem, krucifix nad postelí a tak všelijak podobně. Když jí bylo 10, zabili se její rodiče při automobilové nehodě. Jelikož oba jeli na nějakou křesťanskou kongregaci, ne, vážně netuším, o co jde, zanechalo to v malé Simoně řádný šrám. U příbuzných, kteří se jí ujali, tak vyrostla v neovladatelné, vášněmi zmítané stvoření propadlé satanismu. Divoké párty podobně zatížené mládeže začala vymetat už od 12. Domů se vracívala nad ránem, spytá, zdrogovaná, s vymetenou hlavou. Nepomáhaly domluvy, zákazy, výprasky, domácí vězení, prostě nic. Po vzoru samotného satana pohrdala veškerými autoritami. Jednou se pokusila zapálit kostel kdesi v Orlové. Bylo z toho vyšetřování, ale jelikož milé Simoně tehdy nebylo ani 14, vyvázla z toho velice levně. To jí jen dodalo odvahy. S partou kamarádů začala řádit na hřbitovech, párkrát se vloupala i do tohohle kostela. Sex na oltáři byl prý fajn. Při obětování černého psa se naopak skoro vyzvracela z podoby na první kostelní lavici vlevo u okna. Když pak začala chodit s jedním klukem, maloučko se sklidnila. Život byl najednou o něco víc fajn. Něco jiného je prý znesvěcovat oltář postupně se všemi mužskými členy party a něco úplně jiného je mít na to jen jednoho kluka, kterého ale za to vášnivě milujete. Zkrátka a dobře, milá Simona se zamilovala až po uši. Pro svoji lásku by byla umřela, nehnula se od ní ani na okamžik, prostě byly něco jako já a Veronika v pubertálním, satanistickém vydání. Ten její se jmenoval Honza, ale nikdo mu neřekl jinak než Frosty. Když prý celebroval černou mši, každému běhal mráz po zádech. Jediný kalhotky nezůstaly suchý, vyjádřila to doslovně Simona. No a pak, 2 dny před Štědrým dnem, se milý Frosty zabil. Udusil se vlastními zvratky po obzvlášť vydařené kalbě. Simona se probudila s hlavou na jeho hrudi a první, co ucítila, bylo jeho chladnoucí tělo.